حضرت آپ سورہ حدید سماعت فرمانے جا رہے ہیں، یہ 57 نمبر کی سورت ہے، مدنی ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ حدید، اس کا نام آیت نمبر 25 میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ سے ماخوذ ہے، اور اس آسمان نزول امام خضری نے لکھا ہے کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مدنی ہے، نقاش کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، امام بیہقی نے شبل ایمان میں عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات یعنی الحدید، الحشر، الصف، الجمعہ اور التغابن پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک آیت ہے ہزار آیتوں سے افضل۔ امام العصر محدث ثبانی رحمہ اللہ نے شیخ الترمذی میں اسے ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ آیت نمبر 3 ہے، اللہ اعلم، اور وہ آیت ہے والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحمہ اللہ۔ سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ ارض و سماوات کے جو مخلوق ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ ارض و سماوات میں جو کچھ سب چیز ہے وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو لكل شيء عليم۔ وہی اول ہے وہی آخر، وہی ظاہر بھی ہے اور وہی باطن بھی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اسی نے ارض و سماوات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو نکلتی ہے اسے بھی۔ یوں جو چیز آسمان سے اترتی ہے وہ اسے جانتا ہے اور جو اس میں چلتا ہے اسے بھی، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کہتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا۔ له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور۔ ارض و سماوات کی حکومت اسی کی ہے اور سب معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے راز سب جانتا ہے۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ اے لوگوں، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ جو لوگ تمہیں سے ایمان لائے اور خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور وہ اللہ تم سے اقرار لے چکا ہے اگر تم واقعی ایمان لانے والے کو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وہی تو ہے تو اپنے بندے پر وہاں پر آیات نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ تو یقیناً تم پر رحم فرما رحم کرنے والا ہے۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ ارے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نام خرچ نہیں کرتے؟ ہر اپنے آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے، یہی لوگ درجے میں زیادہ ہیں ان سے جنہوں نے بعد میں خرچ اور جہاد کیا۔ اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح معاف کرے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض جسے وہ اس کے لیے دوگنا بڑھا کر دے اور اسے عمدہ اجر عطا کرے۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ میرے حبیب، اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باپوں کی بشارت ہے جو جلدی سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ایمانداروں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہاری نور سے روشنی حاصل کریں، تمہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کبھی آئے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ منافقوں مومنوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے،